राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे सर्वत्र चलता रहा। वीरवर ने देवी की प्रार्थना कर अपने स्वामी की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। भाई का कटा सिर देख कर दुख से उसकी बहन का हृदय विदीर्ण हो गया, वह मर गया और इसी शोक में उसकी माता भी चल बसी। वीरवर ने इन तीनों का दाह संस्कार कर स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देवी की प्रार्थना कर अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए अपना सिर काटने के लिए जो ही तलवार खींची, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु तो सुरक्षित हो ही गई, अब तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांग लो। राजा ने देवी से परिजनों सहित वीरवर को जलाने की प्रार्थना की, तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा प्रसन्न होकर चुपके से वहां से चलकर अपने महल में आकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ और देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रसाद के सिंहासन पर आकर खड़ा हो गया। अनंतर राजा ने वीरवर को बुलाकर रात में रोने वाली नारी के रुदन का कारण पूछा तो वीरवर ने कहा, राजन, वह तो कोई चुड़ैल थी, मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है, वीरवर की स्वामी भक्ति और धीरता को देखकर राजा रूपसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह वीरवर के पुत्र से कर दिया तथा उसे अपना मित्र बना लिया। इतनी कथा कहकर वैताल शांत हो गया। वैताल ने राजा विक्रम से फिर पूछा, राजन, इस कथा में परस्पर सबने एक दूसरे के लिए स्नेहवश अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पर सबसे अधिक स्नेह और त्याग किसका था, यह आप बताएं। राजा बोले, यद्यपि सभी ने अपने अपने कर्तव्य का अद्भुत आदर्श उपस्थित किया, फिर भी राजा का स्नेह सबसे अधिक मान्य प्रतीत होता है, क्योंकि वीरवर राजा सेवक था। उसे अपनी सेवा के प्रतिफल में स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी, अतः उसने स्वर्ण प्राप्ति की दृष्टि से अपना उत्सर्ग किया। वीरवर की पत्नी पतिव्रता थी, धर्म स्नेही थी, इसलिए उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बहन का अपने भाइयों में प्रेम था, पुत्र का अपने पिता में स्नेह था, यह तो स्वाम्भवश होता ही है, किंतु राजा रूपसेन ने महान स्नेह का आदर्श उपस्थित किया, जो कि वे एक सामान्य सेवक के लिए भी अपना प्राणोत्सर्ग करने को उद्गत हो गए। अतः उन्हीं का स्नेह महे त्याग महान त्याग है। ब्राह्मण, महापुत्री महादेवी की कथा। वैताल ने कहा, राजन, उज्जैनी नाम की नगरी में चंद्रवंश में उत्पन्न महाबल नाम से विख्यात अत्यंत बुद्धिमान तथा वेद आदि शास्त्रों का ज्ञाता एक राजा निवास करता था। हरिदास की पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषों की सेवा में तत्पर रहती थी। भक्तिमाल को सभी विद्याओं में पारंगत कमल के समान नेत्र वाली अत्यंत रूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम था महादेवी। एक दिन महादेवी ने अपने पिता हरिदास से कहा, तात, आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष को दीजिएगा जो गुणों में मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसी को नहीं। अपनी पुत्री की बात सुनकर हरिदास बड़ा प्रसन्न हुआ और ऐसा ही होगा कहकर हरिदास राज्य सभा में आया और उसने राजा का अभिनंदन किया। तदंतर राजा ने कहा, हरिदास, तुम मेरे ससुर तैलंग देश के राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ और उनका कुशल समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे बताओ। हरिदास आज्ञा पाकर राजा हरिश्चंद्र के पास गया और उसने उन्हें अपने स्वामी महाबल का कुशल समाचार बतलाया। सारा कुशल समाचार जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हरिदास से पूछा, प्रभो, आप विद्वान हैं, मुझे यह बताइए कि कली का आगमन हो गया, यह कैसे मालूम होगा? हरिदास ने कहा, राजन, जब वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो जाए और वेदोक्त धर्म विपरीत दिखलाई देने लगे, तब कलिका का आगमन समझना चाहिए। साथ ही कलिक के प्रिय मलेच्छगण कहे गए हैं, अधर्म ही जिनका मित्र है, ऐसे कलि के द्वारा सभी देवताओं को अपमानित किया गया हो तब कलि का आगमन समझना चाहिए। राजन, पाप की स्त्री का नाम है मृषा, असत्य उसका पुत्र दुख कहा गया है। दुख की स्त्री है दुर्गति, जो कलयुग में घर घर में व्याप्त रहेगी। सभी राजा क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे तथा सभी ब्राह्मण काम के दास हो जाएंगे। धन की वर्ग लोभ के वशीभूत हो जाएगा तथा शूद्र जन महत्व को प्राप्त करेंगे। स्त्रियां लज्जा से रहित होंगी और सेवक स्वामी के ही प्राण हरण करने वाले होंगे। पृथ्वी निष्फल सत्य शून्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि कलि का आगमन हो गया है, किंतु कलयुग में जो मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में जाएंगे वे ही आनंद से रह पाएंगे, अन्य कोई नहीं। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया तथा राजा महाबल को संपूर्ण समाचार देकर अपने महल में चला आया और वह विप्र भी अपने शिविर में आ गया। उसी समय एक बुद्धि कोविद नामक बुद्धिमान ब्राह्मण वहां आया और उसने अपनी विशिष्ट विद्याओं का हरिदास के सामने प्रदर्शन किया। उस ब्राह्मण ने मंत्र जप कर देवी की आराधना की और एक महान आश्चर्यजनक शीघ्र नामक विमान प्रकट कर हरिदास को दिखलाया। उसकी विद्याओं से मुग्ध होकर हरिदास ने उसे अपनी कन्या के योग्य समझकर उसका वरण कर लिया। हरिदास का पुत्र था मुकुंद, वह विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरु के यहाँ गया था। जब वह अपने गुरु से विद्याओं को पढ़ चुका तो गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करने लगा। गुरु ने उससे कहा, अरे मुकुंद, सुनो, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी बहन महादेवी मेरे दैवयज्ञ पुत्र धीमान को समर्पित कर दो। ठीक है, ऐसा कहकर मुकुंद अपने घर आ गया। इधर हरिदास की पत्नी भक्तिमाला ने द्रोणी शिष्य वामन नामक एक विप्र का, जो शब्द वेदी बाण चलाने में कुशल एवं शास्त्र विद्या का ज्ञाता था, उसकी विद्या से प्रभावित होकर अपनी कन्या के लिए दक्षिणा तांबूल आदि के द्वारा पूजित कर उसका वरण कर लिया। समय आने पर पिता पुत्र तथा माता द्वारा वरण किए गए तीनों गुणवान ब्राह्मण महादेवी नाम वाली उस कन्या को प्राप्त करने के लिए हरिदास के यहाँ आ पहुँचे। इसी बीच एक राक्षस अपनी माया से उस कन्या महादेवी का हरण कर विंध्या पर्वत पर चला गया। यह समाचार जानकर ये तीनों कन्यार्थी दुखी होकर रोने लगे। जब उनमें से गुरुपुत्र धीमान नामक दैवयज्ञ विद्वान ब्राह्मण से कन्या का पता पूछा गया तो उसने बतलाया कि वह कन्या विंध्य पर्वत पर राक्षस द्वारा हरण कर ले जाई गई है। तदंतर उस कन्या की प्राप्ति के लिए द्वितीय बुद्धि कोविद नाम ब्राह्मण ने अपने द्वारा बनाए गए आकाशचारी विमान पर उन दोनों विप्रों को बैठाकर विंध्य पर्वत पर पहुंचा। तब शब्द वेदी बाण को चलाने में निपुण वामन नामक तीसरे ब्राह्मण ने धनुष पर बाण का संधान किया और बाण से उस राक्षस को मार डाला। वे तीनों कन्या महादेवी को प्राप्त कर उसी विमान में बैठकर उज्जैनी में वापस लौट आए और वहां पहुंचकर तीनों ब्राह्मण अपने अपने कार्य का महत्व बताते हुए कन्या के वास्तविक अधिकारी होने के लिए परस्पर में विवाद करने लगे। यह निर्णय नहीं हो सका कि कन्या का विवाह किसके साथ हो। वैताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, आप बतलाएं कि इन तीनों में विवाह का अर्थात कन्या प्राप्त करने का अधिकारी कौन है।